เหนื่อยแล้วก็ขอให้ได้คุณภาพอย่าเอาปริมาณว่ามากเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยวัดนี้เราเคยเอาปริมาณดีใจมากเป็นมาแต่ไม่ได้คุณภาพเลยเสียงเลยเปล่าไม่ได้ประโยชน์แต่ประการใดเอาคุณภาพเพื่อร้อยต่อหนึ่งก็เอาร้อยให้มันได้สักคนหนึ่งให้มันดีจริงๆนะเหมือนตระกูลเราเนี่ยมีลูกห้าคนถ้าดีสักคนเดียวเนี่ยยังวงตระกูลไม่ได้ยังวงตระกูลไม่ได้เลยถ้าเสียหมดทั้งห้าคนหมดทางเลยเอาฮะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ร้อยละหนึ่งคนก็ขอให้มันได้จริงๆเด็กนักเรียนร้อยคนขอเอาสักคนได้ไหมถ้าได้ใช่ได้ยังได้ประโยชน์เราไม่เสียดายไม่เสียเวลาเปล่าเอาตรงนี้ให้ได้ก็พยายามลุ้นคุณภาพอย่าเอาไปประเมินประมาณว่าโอ้คนมาปฏิบัติกันเยอะแยะแต่ไม่ได้อะไรก็ความเราจะเสียใจเยอะเอาคุณภาพบางเถอะถ้าหากว่าปริมาณมันน้อยมันมากก็ขอให้มีคุณภาพออกจากศูนย์ไปได้การปฏิบัติธรรมครั้งนั้นเราทำได้ได้ประโยชน์แน่เราเอารูปแบบกันที่ดีก็แล้วกันอย่าไปเอาไอ้แบบปริมาณเลยเอาคุณภาพให้มาแล้วการภาคปฏิบัติเนี่ยถ้าหากว่าคนใดแต่หายใจมันไม่สะดวกก็ให้เขาไปหัดลมหายใจนั่งเฉยๆให้ใจยาวๆเอาตรงไหนเอาตามหมูถึงสะดือหายใจขึ้นหายใจลงได้ขึ้นตามหมูหายใจลงถึงสะดือให้มันคล่องพอคล่องเรียบร้อยเนี่ยก็ลองหายใจใหม่หายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆให้ออกให้ยุบทองกับยุคขึ้นลงหยุดไอ้ขึ้นลงนี่แล้วเป็นการฝึกเบื้องต้นมันจะได้รู้ว่าโกรธหนอเสียใจหนอที่ลิ้นปี่เวลาโกรธหนอเวลานอกการปฏิบัติมันให้ใจยาวขึ้นลงบางคนเข้าใจผิดคือไปทองหนอยุบหนอต้องใช่ที่ไหนตรงนี้สำหรับแก้ปัญหานี่อยากจะรู้ว่าลิ้นปี่ตรงไหนให้เอาเชือกไปวัดใบด่างกับสะดือเนี่ยแล้วก็พับครึ่งตรงนี้เลยพอดีตรงนี้ปี่เลยลองดูเพราะคนเราลิ้นปี่มันไม่ตรงกันคนสั้นคนยาวพระประธานโทษสูงต่ำไม่เท่ากันอันนี้มันเยี่ยงใครอันนี้ได้จากข้างแก่นได้จากหลวงพ่อในป่าแก้ปัญหาตรงนี้บางทีบอกคิดหนอคิดตรงนี้คิดหนอต้องลิ้นปีนี่มันที่จะพูดออกมาอาตมาได้ตรงไหนอีกได้จากคอหักหายใจของสะดือได้แก้ปัญหาได้เยอะเลยแต่หายใจทางพุทโธนี่นะเลือดเต็มจมูกเลือดเต็มคอหอยไม่หลอกต้องตายแต่ต้องสะดือนี่หายใจได้แน่อยากลองไปเลยให้รถชนค่ะแล้วหายใจได้อีกทางนึงก็คือทางเช่นทางตามเนื้อตามตัวนี่เรียกว่าพระนิโรธสมาบัติก็ต้องหายใจไอ้ที่ว่าไม่หายใจเนี่ยไม่หายใจเนี่ยคืออะไรทุกคนเนี่ยท่านรัฐมนตรีจำว่าไม่หายใจต้องตายพระหลังยอมรับเลยแหละแต่ทำไมนิโรธสมาบัติไม่หายใจแล้วตอบได้ไหมในตำราบอกไม่หายใจมีโรคสมบัติแต่ว่าไม่หายใจตรงนี้ไม่มีลมหายใจเลยแต่หายใจทางไหนตามไปเลยทางเส้นขนระบายลมที่เฉยระบายลมได้เนี่ยเหือออกได้ถ้าเหือออกตามนี้ได้ระบายลมได้ทางรัฐมนตรีจะมาถ้าระบายลมนี้ออกไม่ได้ไขมันติดตามในเส้นเลือดไม่ช้าสมองติดตาย เพราะตามเนี่ยคนเรามีรูไม่ใช่หายใจแต่เรียกว่าระบายลมจำไว้เลยเนี่ยถ้าไม่หายใจต้องตายใช่ไหมแต่ในหลักของนิโรธสมาบัติแปลว่าไม่หายใจถูกต้องสำหรับตรงนี้โดยวิธีปฏิบัติระบายลมคือหัวใจยังเต้นอยู่แต่หัวใจไม่เต้นอยู่ไม่ได้วิชาแพทย์บอกต้องตายแต่วิชากรรมฐานบอกหัวใจยังเต้นแต่ตรงนี้ไม่มีนะเต้นทะลุมากจะรู้ได้ยังไงจะรู้ได้ยังไงระบายลมมาตามเส้นฝังดินยังไม่ตายระบายรอบระบายรอบได้เจ็ดวันเรียกว่ามีโรคสมาบัติถ้าใครไม่รู้ตรงนี้นะจะพูดไม่ถูกเข้าใจไหมเนี่ยโรคสมาบัติแต่หายใจทางสะดือได้แน่นอนนี่ได้กับตัวเองถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปให้รถชนเดี๋ยวจะหาว่าโกหกปฏิกรณ์เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวเย็นออกไปเราคิดถึงแม่มาทุกวันนี้พระเจ้าแสดงต้องถูกท่านนิรักจำมาเลยถ้าไม่หายใจต้องตายใช่ไหมแต่ทำไมนิโรธหายใจไม่หายใจถึงนี้แต่หัวใจอ่ะยังเต้นแต่ฟังไม่รู้แต่จับที่ประจองก็ไม่รู้แต่ระบายลมเนี่ยคือหายใจทำให้ใจตายอาตมาอธิบายให้ฝรั่งฟังโอเคถูกต้องทำมาหายใจโลหิตหัวใจไม่โศกฉีดกระเลื่อนสมองตายทุกอย่างแล้วจะพูดมาได้ยังไงก็หลังไม่ยอมเชื่อพอเราพูดอย่างนี้โอเคหายใจทางระบายลมถูกต้องถ้าหลังยอมรับเลยเดี๋ยวดูเรื่องนี้ออกไปแต่มันจะพิมพ์เนี่ยนี่ระบายลมได้ตามร่างกายถ้าหากว่าท่านวิระระบายลมไม่ได้ไม่ช้าหรอกท่านจะตายแปลว่าไขมันติดตันในเส้นเลือดสมองจะตันแล้วท่านจะพุ่งลงไปตายคาที่ถ้าเราเจริญกรรมฐานอยู่เรื่อยๆระบายลมด้วยหายใจด้วยหน้าเท้าพองหนอยุบหนอจนตั้งอยู่ดับไปขันห้ารูปนามไปลมจนไม่พองไม่ยุบนี่ตอนนี้อ่ะไขมันในเส้นเลือดท่านจะหายไปอยู่มันทำเลยไหมไขมันในเส้นเลือดจะหายไปโดยอัตโนมัติเพราะเราทำเนี่ยไอหัวใจเนี่ยจะสูบฉีดแรงไปเลี้ยงสมองและไขมันในเส้นเลือดจะละลายทันทีเพราะอำนาจจิตที่ภาวนาอำนาจจิตที่ภาวนาเนี่ยชัดเจนเนี่ยต้องฟังและคิดและทำไปด้วยถ้าไม่ทำเนี่ยจะไม่เชื่อนี่ไม่ง่ายจะมาจะหายใจทางสะดือได้เพราะคอติดถึงจะรู้ว่าเนี่ยจงโกรธเนี่ยภาษาไม่อยู่ที่โกรธหมดฉีดยาเนี่ยต้องเนี่ยตรงเนี้ยถ้าฉีดยาไปแล้วต้องขาลีบเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าตบโกรธลูกถ้าสอนนักเรียนน่ะอย่าตีโกรธเด็กถ้าถูกตรงนี้นะสมองไม่ดีตอนที่จะมาคอติดพับปวดตูดสลุดยิ่งก็ออกลูกนี่สองข้างลองฉีดยาสิขาลีบเลยนักกรรมฐานต้องรู้ด้วยเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยญี่ปุ่นมันจึงห้ามไม่ถูกตูดนะสมองมันจะเสียจับหัวเคหัวก็ยังไม่ว่าแต่ตูดไม่ตรงนี้รักษามากไปพูดว่าฝรั่งได้เลยยอมรับแน่นอนไม่ใช่ไปพูดโทรฉันไปสวนนิพพานฝรั่งก็ไม่เชื่อเนี่ยตรงนี้อย่างเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวจะเดินจงกรมให้ดูทำให้เหมือนกันแล้วนั่งท้องหนอยุบหนอนั่งขัดสมาธิเพชรได้แล้วไม่ใช่เหรอขัดสมาธิสองชั้นขัดสมาธิชั้นเดียวแต่หลวงพ่อดำในป่าขัดสมาธิอย่างเดียวขัดสมาธิเพชรแล้วยืนท่านไม่ขัดขัตมาเพชรเนี่ยมันปวดครั้งแรกครั้งเดียวต่อไปมันจะไม่ปวดเมื่อยเลยนั่งเรียกสมาบัติก็ได้ ต้องขัดสมาธิมันขัดสมาธิอื่นขั้นโลกไม่ได้อันนี้พูดความจริงให้ฟังเพราะฉะนั้นขัดสมาธิจะมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติมากใครบอกว่าขัดสมาธิไม่ได้ได้ทั้งขาช่องก็ได้ต้องหัดต้องฝึกแทงเรือแทงพายแทงได้แทงบุญวาสนาไม่ได้แต่แทงเรือแทงพายเราพายไม่เป็นให้แข่งเรื่องต้องฝึกแต่ฝึกไม่ได้หมดทางที่จะได้หายใจยาวๆไว้แต่คนหายใจยาวๆเอาลมเย็นลงไปทำอะไรสำเร็จไวรู้เหตุการณ์ได้ไวชัดมากกว่าคนหายใจสั้นตื่นตัวยังไม่เหมือนกันเลยวันนี้ก็เวลาจำกัดเดี๋ยวจะเดินจงกรมให้ดูจะได้พากันคืนนี้ก็เดินสักคืนยังลุกนั่งคืนยังลุกอย่าหยุดอย่านอน7วันห้ามนอนกินน้อยนอนน้อยพูดให้น้อยทำความเพียรมากเลิกคุยสักทีทำเป็นสังทองดิสังทองมันมีปัญญาไอ้สังทองปากมันพูดไหมเคยเห็นสังไอ้เงาะปากพูดไหมปากมันพูดหรือเปล่าเงาะจิตมันคิดไหมฮะจำไว้เลยสังทองคือเงาะเงาะมันได้มาจากไหนได้มาจากไหนเดินไปจากวัดเอาพูดคำนี้ฮะเดี๋ยวจะเรื่องหน้าไปเดี๋ยวจะเสียอารมณ์แล้วมานั่งปฏิบัติเนี่ยต้องการมาเก็บอารมณ์ไม่พูดกับใครอย่าให้อารมณ์เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งเดี๋ยวนี้มันไม่เคยได้ละมาก็เยอะไปเนี่ยมานินทากันมาหาเรื่องกันมาไม่ใช่มาเก็บอารมณ์เนี่ยมาใช้อารมณ์ไม่ใช่มาเก็บอารมณ์มาใช้อารมณ์พาอารมณ์เข้ามาในวัดมาวัดน่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาพามาหาเรื่องกับพระมาหาเรื่องกันในวัดไม่ได้เก็บอารมณ์มาใช้อารมณ์ที่วัดอารมณ์มันค้างมาจากบ้านมันก็มาใช้ที่วัดถึงมีเรื่องกันถูกไหมวันนี้พูดกี่ชั่วโมงหนึ่งจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันเป็นการบำเพ็ญศีลอันเนี้ยขอฝากไปด้วยเรารักษาศีลนี่นะรับศีลเนี่ยใครก็รับได้ปากรับแต่ใจไม่รับรับแล้วไปฆ่าสัตว์รับแล้วไปลักทรัพย์เขารับศีลแล้วก็ไปร่วมประเวณีรับแล้วก็ไปโกหกโกไหว้เขารับแล้วไปกินเหล้าเมายาถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกว่ายอมรับด้วยจิตใจแต่ปากรับอย่างเดียวไม่ได้อย่างที่ยกตัวอย่างให้ท่านรัฐมนตรีฟังปากโกหกได้แต่จิตโกหกไม่ได้จิตไม่ยอมรับไม่มีทางจะดีได้ต้องให้ชัดเจนนึงไม่อย่าไปบวชชีพรามตามวันนู้นไปทอดกระถิ่นผ้ากันไม่ใช่สร้างตัวเองก่อนสร้างตัวเองไม่ได้เจ๊งแน่นอนยืนเดินนั่งนอนเป็นการควบคุมจิตแต่การที่อบรมเด็กเนี่ยต้องให้ครูของเขาควบคุมเด็กของเขาให้ได้การนี้แล้วเราเป็นวิทยากรเราไปสอนง่ายๆคือถ้าเขาไม่ช่วยควบคุมเด็กให้เราไปสอนไม่ได้ผลจำไว้นะสอนไม่ได้ผลหรอกต้องให้ครูเขาเนี่ยต้องพูดกับเขาก่อนทำมาติดต่อที่ศูนย์บอกเลยว่าจะเอาครูมาเท่านั้นต้องควบคุมอะไรบ้างให้ครูเข้ามาดูแลไม่ใช่เราเป็นคนดูแลเราก็ตายสิทั้งเลี้ยงทั้งอะไรเนี่ยหนักกระสุนหนักใจมากใครไปพูดบริการศูนย์หนักใจแย่ไม่ควรไม่ครูไม่หนักใจเหรอเนี่ยแล้วพระครูธีรวัฒน์จะหนักใจไหมแล้วนายครูหนักใจไหมทำไมครูเห็นเด็กเรียบร้อยครูคงคุมนะครับจะศรัทธามากอยู่ตรงนี้ หมดกำลังใจหมดทางที่อื่นอันนี้เป็นตัวหลักตัวสำคัญด้วย ควบคุมกับการเดินที่ว่าเกิดอารมณ์เนี่ยไปเดินห้องน้ำก็เดินจงกรมเอากำไรไปด้วยไปห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ควบคุมตัวเองด้วยมีสติในการถ่ายมีสติในการรับทานอาหารมีสติในการคิดทุกอย่างรับรองครบวงจรเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเก็บอารมณ์ไม่ชำนาญใช้อารมณ์แล้วเนี่ยเวลาเดินไปละอาลงอาหารก็ต้องเดินจงกรมไปเป็นแถวเวลาเดินจงกรมก็มือถ่ายหลังเพื่อไม่ให้เป็นโรคตายไม่ปวดหลังไม่หลังงอเวลาเดินไปลงอาหารหรือไปก็ทางหน้าถึงจะสวยถ้าเดินทางนี้เขาจะหาว่านักเกงโตมันคุณละเรื่องเก่าต้องทำความเข้าใจถ้าเดินอย่างนี้เรื่อยไปเอ๊ะอะไรกันวะเนี่ยเดินขวางห้างเหรอต้องสำรวมตรงนี้แต่เวลาเดินจะกลมทั้งมาไว้ข้างหลังอันนี้ตำราของเราคนที่ไปโรคไตนะถ้าไว้ข้างหน้าหรือไปโรคปอดมันจะรับตรงนี้เดี๋ยวอาเจียนเลยนะทำมานานๆแล้วโรคปอดโรคกันนั้นโรคไม่ดีเลยถ้าอย่างนี้มันจะทำข้างหลังเนี่ยให้ตึงแล้วข้างหลังเนี่ยมันแก้โรคไตได้แต่ปวดตรงนี้สำคัญมากปวดมากทนหน่อยปวดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวได้ผลเนี่ยออกมาอย่างนี้ชัดเจนชัดมากเดินจงกรมเนี่ยเป็นการควบคุมจิตให้เรามีสติปัญญาดีมากกว่านั่งต้องยืนเดินนั่งแล้วค่อยนอนต้องยืนเดินนั่งนอนถือหลักคู่เหยียดขาเหลียวซ้ายเหลียวขวาบอกไว้ชัดเจนต้องมีสติทุกลมหายใจเข้าออกรับรองได้แน่นอนแต่ว่าทำติดต่อไปเรื่อยๆไปอยู่บ้านอยู่ไหนวงจรจะครบแล้วคนนั้นจะไม่ไปทางเสียเลยคนจากที่ว่าไม่ปฏิบัติเอาไปทิ้งถ้าทิ้งจะหมดทางที่จะดีได้ออกมานี้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมมีความสำคัญหลายประการก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยชาวเยอรมันเนี่ยอายุ102ปีใช่ไหมเป็นแพทย์หญิงเดินวันละ8กิโลเดี๋ยวนี้เลิกเดินนะนั้นนะเดินกรรมฐานวันละ4ชั่วโมงนั่ง4ชั่วโมง102ปีเป็นแพทย์หญิงแล้วก็อายาไปแจกตามโรงเรียนไปฉีดยาเด็กตามเพื่อนดีอยู่เบอร์ลินจังประเทศเยอรมันโทรมาที่นี่หลายคนยังอยู่พิษโลกอายุร้อยสองปีเหมือนกันทั้งเดินทั้งแรงมาสงครามโลกครั้งสองโยจีนฝรั่งเศสเป็นทหารเลือดมานั้นอยู่เนี่ยพิษโลกอยู่คนเดินจงกรมทุกวันมันมีประโยชน์มากเราจะสาธิตให้ดีการเดินจงกรมและการนั่งเราจะหมายความว่าต้องทำทั้งสี่อย่างถึงจะได้ถ้าโยนเนี่ยเกิดเวทนาขึ้นมาก็เอาอย่างเดียวปวดหนอปวดหนอง้อเล่นจิตเดี๋ยวดูกฎกรรมเรื่องที่สามปวดหนอปวดน้ำตาร่วงตายให้มาตายสามีบอกให้มาตายประเทศไทยยอมรับเลี้ยงลูกสามคนสามีเป็นชาวสเปนอยู่ที่สวรรค์บ้านอยู่นครสวรรค์นี่เองขอมาตายจะลงพ่อไปก่อนบอกดีๆเถอะเราเห็นหนอให้ตายไหมเห็นเราราคาหลายร้อยล้านท้องพันเห็นหนอโอ้โหมันรัติกรสวยโอ้โหอย่างนี้เหรอเห็นอย่างนี้เหรอมันมองตีเห็นอย่างนี้เหรอเห็นด้วยปัญญาอย่าไปเห็นด้วยกิเลสครับถ้ามีปัญญาศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิปัญญาวิสุทธิ กิดเห็นด้วยปัญญาคนนี้ว่าคนนี้บกพร่องอะไรขาดไปเยอะๆเติมเติมเยอะๆตัดเพื่อประหยัดเวลาเขาวิทยากรต้องเข้าใจไหมครับจิตนามกับธนาสิปฐานข้อนี้เป็นของบริหารจิตจิตเกิดขึ้นตรงไหนจิตประธรรมชาติเป็นชื่ออานุโลมรับรู้ลมอันดับปัญญาในเครื่องประดิษฐ์เกิดทางอันยักษ์ทางอินทรีย์เกิดตรงไหนก็ปฏิบัติตรงนั้นทำไมไปทิ้งอ่ะเสียงหนอมันก็ตีว่าทิ้งเสียงหนอจิตเกิดตรงนี้เสียงหนอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสียงก็หูไม่ใช่อันหยุดกันแล้วต้องทำเอาเองนะไม่ใช่ครูบอกเสียงก็หูไม่ใช่อันเดียวกันถ้าใครก็หมดบ่อยๆเสียงมาจากไหนหูอยู่ไหนอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสียงเนี่ยโกหกเลยจะครับโกหกเราจะได้สบายใจอย่าไปพวงสงอาว่าแม่รัติกรโกหกเรามันก็กลับไปหาแม่รัติกรตามเดิมโกหกเราจะไม่เก็บไว้ในใจเราจะไม่ขอเก็บแม่คนนี้ไว้ในตายแล้วพวกนี้เองก็หมดเรื่องแล้วพาไปเอาเรื่องเข้ามาอย่างหูนี่สำคัญมากเสือกหูขาดปัญญาใครด่ากูวะด่ากูวะเสือกออกไปเลยเสือกเอาหูเสือกไปข้างนอกตาก็เหมือนกันเสือกเข้าไปพูดโน่นถนนเอเชียพูดที่นี่ไม่พอเสียไปปากคันเป็นบอลต้องเสียไปที่นู่นเสียไปที่นี่เนี่ยปากอาวยาปากคนยาวกว่าเพราะเหตุดังที่กล่าวมาอย่างเดียวพอเสียงหนอยังสำเร็จได้เสียงหนอถ้าเราทำวงกลมได้เสียงนี่โกหกแต่เราคนดีมีปัญญาจะไม่สนใจกับเสียงโกหกจะตัดไปเลยจะไม่ว่าวุ่นจะไม่วุ่นวายการรู้เพื่อจะไม่ไงอย่าพาออกไปหาเสียงหูนี่มันเสียกอแล้วว่าเสียกมันจะอยากไปว่าเสียกอดีกว่าเสียกชอบไปฟังเขานินทาเสียกไหมตาก็เสียกนี่กรรมฐานจริงเห็นหมอเห็นด้วยปัญญาถ้าแล้วเห็นด้วยกิเลสก็เกิดไปรักใครเขาไปชอบเขาไม่เข้าอยู่เขาละเห็นด้วยปัญญาจะไม่ไปเห็นความชั่วของเขาเลยจะเห็นแต่ความดีมีปัญญากับเขากับเราจึงจะปลูกสมารักใครรักตัวนี้แปลว่าปลูกความมีความดีไม่จะปลูกความมีความชั่วจะไม่มีความชั่วร้ายกับใครเท่านี้ทำไม่ได้หรือคะเหนื่อยไหมยังฟังมานี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยเหรอคิดไม่ออกไม่ต้องสดต้องจำคอมพิวเตอร์เตือนมาคิดตรงนี้หายใจใส่ตัวหมูขึ้นสะดือแล้วก็บอกคิดหนอถ้ามีสมาธิอยู่ในแม่แล้วก็รีบแล้วมันจะออกออกมาจบร้องอายการสูงสุดมาวางก็มาคิดไม่ออกเมื่อสมัยในบรรหารที่ปราชาเป็นมาเยอะร้อยการสูงสุดจะต้องคิดให้รัฐบาลอายการสูงสุดก็ขึ้นมาออกเลยตัดสินใจมานั่งกรรมฐานเจ็ดวันเจ็ดคืนมาพูดให้เลยให้มันพูดขึ้นมาสิทำให้มันได้จริงหรือไม่เตรียมดินสอเตรียมปากกากับสมุดพกกระเป๋านั่งเดินจงกรมนั่งตลอดอาชุงอ้อซ้อมอาชุงอ้อเก่งมากคนต้องร้อยต้องพันคนหายไปคนยังรู้หรือเงาหายไปนอนก็เมียแท้ๆเมียหายไปยังไม่รู้เลยยังมาถามเนี่ยแค่เลยเนี่ยมาถามว่าทำไมเนี่ยยังไปนอนกับเมียเขาเหรอมาถามว่าเมียผมไปไหนเนี่ยแล้วแกนอนด้วยกันทำไมไม่รู้ล่ะแต่ชงอกเกิดโยคีผู้ปฏิบัติหายไปยังจำได้มีหายมาตามที่กุฏิหลวงพ่อเลยอายการสูงสุดหนีออกงอเลย พอปฏิบัติได้ทุกหน่อจบทุกข้อไปแก้ปัญหารัฐบาลได้มันไม่อยู่ในตำราไม่อยู่ในกฎหมายเป็นตำราที่แก้ยากมากจะมาถามได้ไงคิดหน่อตรงนี้หายใจยาวถ้าเราไม่มีพลังไม่เคยมาฝึกเป็นการไม่ได้ถ้าไม่มีพลังเลยเนี่ยกำหนดไม่ได้ไม่ได้ฝึกว่าเป็นประจำหมดกำลังเลยเข้าใจไหมเนี่ยทีละอย่างพอเสียใจอย่าฝากข้างคืนที่เราบอกว่าอย่าฝากข้างคืนทำให้มาได้ข้อเดียวเนี่ยทำให้มาได้อย่าสับสนเลยนะเดี๋ยวท่านก็ไปเดินกองกลมก็เสียใจหน่อยมันทำห้าไปเลยมั้งก็ง่ายเลยไม่ง่ายเหรอเสียใจหนอให้ใจยาวเดี๋ยวสติมันจะบอกเสียใจเรื่องสามีเสียใจเรื่องคนรู้คนนี้อ๋อเสียใจหนอเพราะอะไรจึงเสียใจอ๋อเรื่องอะไรมาจากไหนควรแก้ตรงไหนบอกเลยเขานี่เองทำไม่ได้เหรอทำไม่ได้เหรออย่าสับสนถ้าแก้ได้จบจูลี่คิดมาแล้ว10ปีนั่ง5วันคิดออกสอบไปเลยเดี๋ยวมาชาเดือนนี้ทุนาจะกลับจะมีทีมอาตูรี่สามีเป็นผู้อำนวยการคาทอลิกที่รักในสิ่งต่างเป็นคาทอลิกได้ตำราพอได้ตำราแล้วกำหนดไปกำหนดไปเทวดามาร้องรำอื่นอำนวยพรแล้วก็ตูรี่เขาเป็นฝรั่งเรามีการเขาจะรู้ว่าเทวดาจะเตรียมเขียนภาพให้เราดูเลยขายชดาด้วยมืออินทนูใส่นุ่งผ้าผ้าม่วงแล้วก็มือสังวานล้ำยังไงทำท่าดีเขาทำเสร็จแล้วก็เทวดามาอวยพรเขาจดไว้แล้วเขากลับไปนี่เขาก็ทำเขาเป็นเสมอเพราะฉะนั้นเพลงอวยพรจนมีมาจนแบบนี้ทำไมเพลงอวยพรคือวันเกิดนั่งอะไรเงี้ยใช้เพลงคำนวณนางหน้าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายจะไปการใดก็ฝากแล้วก็การเดินการเดินนั่งนอนอาชีพการละมาต้องกล่าวต้องทำให้ได้เรื่องจิตเพียงแต่เดินตรงกลมกับไต่ข้างฝาไปพอหาเดินได้เลยขวาย่างซ้ายย่างเดินตรงกลมคือเดินยังไงเดินธรรมดาของท่านทั้งหลายเดินยังไงให้เดินอย่างนั้นแต่ให้มันช้าลงไม่ใช่ขวายางงอซ้ายยางงอไม่รู้เอามาจากไหนกันขวายางงอซ้ายยางงอล้มหนอตายหนอก็เดินอย่างเนี้ยเดินธรรมดาอย่างเนี้ยเดินไม่ได้ไงฮะแต่ให้มันช้าลงเท่านั้นเองเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติทำให้มันคุ้นเคยเสียเพื่อได้ช้าเพื่อไวรู้อย่างช้าเพื่อไวเดินจุกจิกให้ช้าคือเราไวใจเขาวิ่งสติมันก็แบกทุกอย่างเพื่อไวรวดเร็วทางใจถูกต้องเป็นธรรมพูดให้มันเข้านี่เข้าใจไหมมาที่มารู้เอางอกครูมาทำงอกครูไม่ได้เรื่องเวลาเลยสักอย่างเนี่ยเวลาเดินไปไหนมือทำนี้ถูกแต่เวลาเนี่ยเราได้ประสบมาเนี่ยให้ถูกกระเบนเนี่ยโรคตายหายเนี่ยเดินหนึ่งชั่วโมงนี้จะรู้สึกมันจะกดเส้นประสาทตรงกระเบนเนี่ยเคยเบาไม่ออกมันจะเบาคล่องโรคตายจะหายถ้าอย่างเนี้ยถ้าหนึ่งชั่วโมงไปแล้วเนี่ยถ้าไปโรคปอดลำบากมันจะรับลงถ้าไปโรคหัวใจลำบากมากมันจะตื่นเนี่ยประสบการณ์มาเองจึงบอกให้ทำอย่างนี้มันกดไว้ตรงกระเบนเหนือนี่ ใครที่เคยเบากระปรือกระปรอยถ้าเดินชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะเบาคล่องทันทีมันกดตรงนี้ยิ่งเดินนานก็ยิ่งกดหนักแล้วหลังก็ไม่งอเนี่ยเดินจงกรมอย่างนี้นะเพื่อนในทางหลังงอแล้วเดินจงกรมเนี่ยจำไว้ก่อนจำไว้คนตั้งครรภ์6เดือนรับไม่ได้อย่าเดินจงกรมอย่าให้ปฏิบัติกรรมฐานที่มีประตูยางท้อง6เดือนเดินมองเห็นเท้าขวาย่างหนอมันไม่เห็นท้องมันโตท้องหนอยุบหนอมันไม่ยุบท้องมันโตเดินพลาดล้มลูกแทงเลยนี่แทงหลายคนแหละถึงบอกว่าคนท้องรับไม่ได้เพราะอย่างนี้เข้าใจยังเนี่ยคนท้องทำไมไม่รับตอบรู้พวกคนท้องไม่รู้เลยอย่างนี้ไม่เคยท้องเลยเนี่ยแล้วพองยุบมันจะเกิดไหมน่าท้อง3เดือนได้ถ้าเลยไปแล้วไม่ได้บางคนอ้วนเนี่ยท้องมาต้อง4เดือนยังไม่รู้ว่าตัวท้องแต่จริงๆเนี่ยอ้วนนะท้องมาต้อง4เดือนเนี่ยยังไม่รู้ว่าท้องเลยแปลจริงๆแล้วบอกนี่มีลูกเปล่าเนี่ยแล้วฉันไม่เคยเนี่ยไม่มีเห็นหนอผู้ชายอยู่ในท้องไปตรวจซะหน่อยไปตรวจเจอลูกเลยเจ้าตัวแท้ๆยังไม่รู้ว่าลูกมีลูกเอ๊ะอะไรฮะมีท้องไม่รู้เลยเนี่ยขนอ้วนใหญ่เอาดวงจริงทุกวันนี้นั่งไม่ได้คนเป็นโรคประสาทอย่ารับนะคนเครียดอย่ารับไม่ได้พระในอเมริกาเครียดรับประสาทรับฝรั่งโง่ผิดเพราะพ่อวัยวานสอนอย่างนี้เขายอมรับเลยใช่ไหมเข้าใจไหมคนเครียดมาอย่ารับไปเยอะดีไม่ดีลำเนินนาข้าวสอนวิทยากรสี่ออกจากศรีธัญญามหาวิทยาลัยศรีธัญญายังไม่ครบ3ปีรับไม่ได้มีไหมที่ศูนย์มีวิทยากรที่อยู่มหาวิทยาลัยสมเด็จมหาวิทยาลัยศรีธัญญามีไหมมีไหมมีไหมคนตั้งครรภ์เนี่ยที่เนี่ยล้มแทงไปเราไม่รู้ก็เป็นบาปจ้ะยาไม่รับบางคนบอกเอ้ยวันนี้แปลกเว้ยไม่รับคนท้องวัดโน้นเขารับทั้งนั้นก็ทำไมไม่รับเราก็มานั่งบวชชีพราหมณ์เนี่ยมานั่งฟังไงแล้วก็ตั้งจิตกันเทศท้องห้าท้องก็นั่งได้ท้องห้าท้องก็มาอยู่ได้วัดนั้นแต่วันนี้ไม่ได้อย่ารับนะที่ศูนย์อย่ารับคนท้องเดี๋ยวล้มไปท้องเลยเดี๋ยวผัวเข้าดาวแล้วก็พองหนอยุบหนอไม่ได้แล้วเนี่ยคนท้องโตเนี่ยจำไว้นะถ้ามาเดินให้เราดูเนี่ยเราจะรู้จะทายได้เลยถ้าเดินให้เราดูบอกเห็นไหนไม่เห็นยุโกเลยกลับได้พรุ่งนี้ออกแน่พรุ่งนี้คลอดรู้ไหมเคยรู้ไหมเนี่ยเราเคยรู้เลยจังนะเราบินทบาทเนี่ยถ้าข้าวขึ้นเครื่องเนี่ยบาทมันเอียงไปเอียงมาได้เห็นข้าวถ้าข้าวเต็มบาทเนี่ยมองไม่เห็นข้าวเลยมันหนักถ้าข้าวขึ้นๆเห็นเท้าได้เข้าใจไหมมันเต็มเนี่ยมันมองไม่เห็นถ้าเต็มมองไม่เห็นกลับบ้านได้พรุ่งนี้ออกลูกเนี่ยออกจริงๆดูคนเป็นมากเองคนที่ท้องโตเนี่ยรัฐมนตรีเคยจะไปดูคนท้องถ้ามันมองไม่เห็นเท้ามันเนี่ยเตรียมตัวก็พวกรถแล้วต้องออกลูกแน่เคยออกไหมจำไปเลยนะอันนี้เล่าให้ฟังจะได้จำไปมั่งเพราะเรานึกได้เลยต้องบอกเวลาจะเดินตรงกลมตั้งตัวให้ตรงไว้ก่อนไงวันนี้มันเป็นไข้อย่างแรงเนี่ยปวดหัวมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนนอนไม่หลับมันเป็นไข้อย่างแรงเมื่อวานโดนฝนไม่ได้ มันเป็นค่ายอย่างเงี้ยตลอดขึ้นต้อง500ตลอดมันเสียเนี่ยดูปลายเท้าเนี่ยตั้งตัวให้ตรงๆนะหลับตาตั้งสติดูทุกข์ก่อนบางคนเนี่ยเดินจงกรมบอกว่าโน่นจะดูนี่ไม่ได้ต้องดูที่เท้าถ้าไม่ดูที่เท้าสติไม่พอต้องเอาปัจจุบันเข้าใจไหมล่ะอย่าให้ไปดูตรงโน้นไม่ได้บางครูบางองค์เนี่ยให้ดูโน่นเลยสติก็พอก็เท้าเหรอเข้าใจไหมเนี่ยไม่ใช่หลับตาเดินจงกรมนะลืมตาก่อนจะเดินจงกรมทำยังไงยืนหนอ5ครั้งก่อนเข้าใจไหมเนี่ยยืนหนอ5ครั้งต้องหลับตาหลับตายืนหนอจากปลายเท้าขึ้นมายืนถึงถ้าเดินหยุดหน่อยขมับคนใหม่แล้วก็หนอพอดีนี่ขมับนี้สองเลยนะสามยืนหนอสี่คำนวณจะแปลเท้าหลับตามโนภาพยืนถึงหนอห้ายืนหมอที่ปลายเท้าแล้วลืมตาเวลายืนหนอ5ครั้งเนี่ยนี่นะตัจจปัญจกกรรมฐานวิทยากรได้พูดให้มันรู้เลยตัจจปัญจกกรรมฐานได้มาจากไหนครูพิจารณ์สอนคนที่จะบวชเนี่ยต้องมีกรรมฐานนี่ตัจจปัญจกกรรมฐานกรรมฐาน5มีมาตั้งแต่กําเนิดเกิดมาจะท่องมารดาแล้วเจสาโลมานะขาทันตาตะโตตะโตทันตานะขาลงมาเจสาหลวงพ่อในป่าเนี่ยบอกคุณเรียนมาเปล่าคุณได้กรรมฐานเนาะเพราะถ้าเจสาได้เจสาคือผมนะขาคือเล็บทันตาฟันตะโตหนังของทั้งห้าอย่างเรียกว่าตัจจาพิญญากรรมฐานวิธีปฏิบัติโดยสีโดยศึกษาโดยการของมันเอามาพิจารณาเป็นอย่างไรท่านบอกไม่ใช่เป็นวิชาการเป็นวิชาการคุณรู้ไหมเนี่ยที่เจ้าจะให้ห่มผ้าต้องเรียนกรรมฐานก่อนเรียกว่าตำราคนคิดคิดให้เป็นคนเป็นมนุษย์นี่หลวงพ่อคนแก่บอกอย่างนี้เอาไปหน่อยไม่ได้ถามว่ากรรมฐานคืออะไรจะตอบว่าไงตอบว่าตัจจปัญจกกรรมฐานกรรมฐานมี5เจสาโลมานะขาทันตากะโตตะโตทันตานะขาโลมาเจสาไม่ใช่กำเนิดเกิดมาจากท้องของมารดาแล้วไม่ใช่เพิ่งมามีเดี๋ยวนี้มีอย่างการท้องมารดาแล้วดังนั้นพุทธเจ้าบอกว่าเวลาจะห่มผ้าตาเสาพัดต้องเอาตำราคนไปคิดให้เป็นมนุษย์ก่อนถ้าไม่เป็นมนุษย์แล้วมนุษย์โสเสบวชไม่ได้ต้องมีกรรมฐานก่อนค่อยห่มผ้าถ้ามีกรรมฐานแล้วผมมีเอาหลักสูตรไปพูดกับฝรั่งเลยพระเองจะตอบได้ไหมถ้าไม่มีกรรมฐานอย่างนี้จะเรียกว่ากรรมฐานยังไงตะจะปัญจกะกรรมฐานเรียกว่ากรรมฐาน5มีแต่กำเนิดเกิดมาจากท้องของมารดาแล้วออกมาจากท้องก็มีแล้วทำไมลืมเนี่ยเจสาโลมานะขาท่านตาจะโตจะโตทางกายนะขาโลมาเจสาเบื้องตามปลายผมลงไปเบื้องบนปลายเท้าขึ้นมาคือยืนหนอ5ครั้งนี่หลวงพ่อขอนแก่นสอนให้ยืนหอ5ครั้งไม่ต้องหายใจไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องดูลมหายใจไม่เกี่ยวยืนหนอหลับตามโนภาพเราจะได้รู้ว่าในร่างกายมีอะไรต้องการให้สติก็จิตอยู่ด้วยกันต้องการตรงนี้ต้องการให้จิตกับสติมันผนวกบวกกันแล้วยืนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาแต่หากว่าทำงานแล้วนะทำงานแล้วไม่ต้องไปอยู่คดี ยืนหนอยืนหนอไม่ต้องหยุดที่สะดือแล้วสำหรับคนใหม่แล้วว่าสะดือเธออยู่ที่ไหนยืนนี่สะดือหยุดกับหนออย่าไปดูลมหายใจเดี๋ยวจะผิดลมหายใจไปไงก็ช่างเอาตรงนี้ก่อนเข้าใจไหมถ้าห้าครั้งแล้วก็ลงไปให้ลืมตาดูปลายเท้าอย่าไปใช้กระแสอื่นลืมปลายเท้าขวาเลยยาหนอหยุดซ้ายยาหนอหยุดขวายาหนอนี่มันเป็นไข้ปวดหัวจังแต่ก็ต้องทนเป็นไข้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยซ้ายยาหนอหยุดขวาอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เดินกันเอาไปนะหยุดเพื่อเอาจังหวะจะได้มีสติขวายาหนอซ้ายอยู่โยกตัวหน่อยยาไปเลยหนอหยุดเราจะหยุดใช่ไหมขวายาหนอขวาชิดซ้ายเป็นทางเดียวกันกลับหนอ4จังหวะกลับหนอ1จังหวะกลับหนอ2จังหวะกลับหนอ2จังหวะกลับหนอ3จังหวะกลับหนอ4จังหวะ4จังหวะแล้วทำงานหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอให้ละเอียดเข้าหยุดหนอ3ครั้งหยุดหนอ3ครั้งละยืนหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอห้าครั้งลืมตาเดี๋ยวขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขณะที่เดินจงกรมเกิดมีเวทนาหยุดเกิดมีเวทนาให้หยุดทันทีหยุดท่าไหนก็ได้ท่านี้ก็ได้หยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอขับเกิดเวทนาขึ้นมาปวดคอเหลือเกินอย่าเดินไม่งั้นขาดสติขาดสติจะไม่ติดต่อหยุดเดินทันทีนี่แล้วกำลังก้าวหยุดอย่างนี้ปวดหนอเมื่อยหนอหรือปวดหนอก็ได้เมื่อยหนอเมื่อยหนอเมื่อยหนอพอค่อยชั่วแล้วลืมเวลากำหนดปวดหนอหลับตานะกำหนดเวทนาหลับตานะอย่าไม่ใช่ลืมตานะเดี๋ยวจะผ่าไปลืมตาปวดหนอปวดหนอปวดหนอโน่ดูพันหลบหลับตามโนภาพดูที่เวทนาเข้าใจไหมแล้วจึงกำหนดขวาย่างหนอต่อไปยังคาอยู่ถ้าหากเดินไปอย่างนี้ก็เสียใจอย่างแรงน้ำตาร่วงขึ้นมาทันทีหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอกำหนดเสียใจตรงนี้เสียใจหนอเสียใจหนอเดี๋ยวจะหายหายจะเดินต่อไปเข้าใจไหมอ้าวกัดมือขึ้นมาลุกมาเลยเดินเป็นลมเหมือนกันเนี่ยมันเป็นไข้ไม่ใช่นั่งนานนานเอาตรงนั้นเลยยืนหนอห้าครั้งว่าดังๆ ต้องการจะให้สติกับจิตอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันได้ทุกอย่างเป็นหมดระยะพัฒนาลงไปเท่าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเนี่ยพระหลวงพ่ออมดำในป่าสอนตาจาพญาตาคำมาถามเสร็จแล้วลืมตาดูกระเช้าขวาย่างอย่าให้เร็วเกินไปอย่าช้ามากถ้าช้าล้มช้ามันล้มได้ถ้าเราช้ามากเนี่ยมันล้มได้ถ้าหากว่าเราปวดเมื่อยตรงนี้มากมีทางแก้อยู่อันเดียวให้ยืดคอกำหนดแล้วก็เดินจงกรมเพ่งไปตรงนี้สักวันแล้วกลับมาดูตามเดิมให้เพ่งไประยะหนึ่งยาวได้แล้วก็กลับมากำหนดตามเดิมเพราะฉะนั้นมันแก้ได้ไม่ใช่จะตึงเครียดไปทุกอย่างต้องเข้าใจด้วยนะชิดท้ายชิดเท้าขวาจ้างชิดหนึ่งชิดกำหนดหยุดก่อนหยุดหนออยู่หนออยู่หนอก็สามหนแล้วกำหนดกลับหนอกลับไปกลับหนอกลับทีจังหวะคอยไปให้ยากสี่จังหวะแล้วกลับให้พอสี่จังหวะกลับให้มันตรงกลับหนอหยุดหนอหยุดหนอสามครั้งให้มันได้ละเอียดขึ้นมาหยุดหนอสามครั้งหยุดหนอหยุดหนอเสร็จแล้วก็ยืนหนอ5ครั้งจะละเอียดเข้าไปมากจะได้ผลทันทีเอาละเท่านี้พอแล้วพอเดินได้วันนี้เย็นมากแล้ว หายปวดเลย หายปวดปวดแน่หายแน่มันนั่งนานหายแน่แล้วการสอบอารมณ์เหมือนกันต้องเหมือนกันบางคนไม่เข้าใจเดินจงกรมเนี่ยสำคัญมากถ้ากลับไปบ้านแล้วสำหรับที่เข้ามาปฏิบัติต้องให้เขาทำต่อกันถ้าไม่ทำต่อเลิกกันแค่นั้นไม่ได้ผลไม่ได้ผลเลยนะมีผลแน่นอนทำมันถูกต้องถ้าทำไม่ถูกต้องไม่ได้อย่างปวดเมื่อยแสนจะสาหัสอย่างพวกบาเลเนี่ยกินบาเลมาปวดเอียดเข้าไม่ออกเอียดตายไม่ได้บอกครูง้อบอกเขาเลยกำหนดปวดประพฤติเดินจงกรมก็ไม่ได้เดินไม่ได้ปวดหนออย่างเดียวยังสำเร็จได้สำเร็จตั้งไหนหายเวทนาปวดหนอปวดหนอปวดหนอแล้วก็พองหนอยุบหนอก็นั่งเอียดแข้งอยู่ขานั่งไม่เรียบร้อยเอียดแข้งอยู่ขาอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหายปวดเลยแล้วก็งอได้ไอ้สติตัวนี้มันก็วงครบวงจรก็บอกว่ามาตอน24ปีไปสร้างขาหมูแล้วก็ขาหมูก็เน่า นอนกินแล้วก็จับฆ่าขายไปตัวเองจะเป็นฝุ่นได้บัดนี้หายหมดแล้วถ้าได้กรรมฐานมาแก้กรรมกรรมฐานมาให้รู้ว่ากฎแห่งกรรมจะได้ใช้กรรมพอใช้การกรรมหมดหายเลยนั่นกรรมฐานแปลว่าแก้ปัญหาชีวิตทำเสร็จแล้วก็เดินมาเดินจงกรมมานั่งหนอนั่งหนอพิธีนั่งไม่ใช่ยองไปไอ้ขามันไม่ดีรถชนเรามันตั้งแต่รถยังไม่ชนเนี่ยดูเสียที่เที่ยวเดียวจำได้เนี่ยรถชนเนี่ยมันเสียประสาทไปเลยเราก็ความจำเสื่อมแต่ก็ยังดีกว่าคนที่จำอะไรไม่ได้เราจะจำอะไรได้เยอะเนี่ยเสื่อมไปเยอะเราคอหักไปเนี่ยนั่งหนอลงไปเนี่ยถึงเวลานั่งนี่เราขามันไม่ดีรถมันชนขาหักนั่งหนอนั่งหนอเนี่ยคุกเข่าลงไปนั่งหนออย่างนี้ต้องคุกเข่าไปอย่างนี้ก่อนนั่งหนอย่อลงไปนะย่อลงไปทำไงนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอต้องยอมถึงควายไหมมันนั่งยังไงเห็นไหมมันอะไรลงเอาอย่างนั้นเหรอมันจะเอาตูดลงไหมคุกเข่าคุกเข่าย่อลงไปนะขวาทับซ้ายเราก็เอาที่หนึ่งไปถึงที่สามแต่หลวงพ่อในป่าท่านจะนั่งขัตตมาเพชรอย่างเดียวเราจะเห็นพระพุทธรูปขัตตมาเพชรเราพยากรณ์ต้องนั่งให้ได้เขาทำให้ทำดูทำไม่ได้อายเขาทำไมทำอย่างนี้เดี๋ยวขาหักหมดเนี่ยขัตตมาเพชรลองทำที่ทำได้นะง่ายเรียบร้อยเนี่ยมันจะปวดครั้งแรกนะถ้าทำไปนานๆมันจะไม่ปวดเลยสมาเพชรนั่งได้เป็นวันเลยแล้วตั้งตัวตรงอย่างงอหลังเนี่ยขัตตมาเพชรถ้าเราเป็นไม่ใช่เป็นเรียกรอย่างนี้เรียกว่าเป็นอาจารย์แนะนำพร่ำสอนครูบาอาจารย์ครูละครูจามครูแนะครูนำครูพร่ำสอนไม่ใช่วิทยากรเรียกว่าโยคาวจรสอนผู้โยคีโยคาวจรสอนผู้โยคีเข้าใจไหมไม่ใช่วิทยากรวิทยากรก็ดูเฉยเลยให้ร้องให้ร้องให้ร้องให้ร้องแล้วปากเพ่งต่างยาวไปโยคาวจรเพื่อเอาไปสอนโยคีผู้บำเพ็ญเพียรเข้าใจไหมนี่ไม่ปวดไม่เมื่อยเลยท่านวิระลองทำดูเลยเอาข้าวแล้วถูกนะเดี๋ยวขาหักเดี๋ยวมันจะหายเองไม่ใช่อย่างนี้ก่อนนี่อย่างนี้นี่อย่างนี้นี่อย่างนี้เลยแหมเนี่ยอย่าดูมาทั้งนี้นะมาเดี๋ยวหนุ่มเป็นไงนี่ดึงนี่จับเข้ามาจับดึงนี่ยกสองมือนี่นะทำได้ไหมเนี่ยฮะได้ลองทำเดี๋ยวนี้สิทำให้ได้นะกวนเองทำไมเนี่ยหายปวดเนี่ยดีเยอะตรงนี้หายเองเนี่ยรับประจำเดือนจะปกติขึ้นนี่นั่นเนี่ย ทำให้มันได้ทุกคนบางทีทำไม่ได้เดี๋ยวอายเขาตายเขาหลังเขาจะติงได้สิเออไม่ขาดท่านเลยนะนะหาทำต้องหาทำหาทำไม่ได้นี่ถ้าปวดตรงกระเพาะนี่นะจะหายเลยนี่ไอ้ตรงที่กระพักนี่นะจะหายเลยแล้วก็บางคนเนี่ยไอ้กระจังเนี่ยนะมันต่อกระดูกอีกกระเบนเนี่ยถ้าเราขัดสมาธิบ่อยๆแล้วก็ทำตรงนี้จะหายไปเลยกระพันจะหลุดทันทีเราไปหาแล้วในใจเราเอาว่าขัดสมาธิสองชั้นขัดสมาธิสองชั้นง่ายๆขอคนนิยมทั่วไปง่ายเนี่ยขัดสมาธิสองชั้นถ้าอยากจะขัดสมาธิชั้นเดียวก็ง่ายนิดเดียวอันนี้ลงเดียวอันนี้ลงไปเข้าใจไหมเนี่ยทำได้ไม่ได้พยายามจะขัดสมาธิสองชั้นก็ยกนี่ขึ้นมายกนี่ขึ้นมาทั้งนี้เองชัดเจนแล้วก็ให้ใจยาวๆตั้งตัวตรงบางคนทำไม่เหมือนกันแล้วไม่ได้ซะด้วยซึ่งทำไม่ได้ด้วยเราจะไปสอนเขายังไงต้องอดทนด้วยตายให้มันตายซิใช้หลักธรรมข้อที่สี่ถึงใจให้ใจยาวยาวให้ใจยาวยาวมันจะเห็นรูปนามได้ชัดเจนให้ใจยาวให้ใจเข้าพองให้ใจออกยุบแล้วก็พองหนอยกหนอทำไปเรื่อยๆถ้าหากว่าสมาธิดีจะเห็นชัดขึ้นแต่สมาธิไม่ดีมันยังไม่เห็นชัดหรอกเห็นแต่ผิวหนังผิวนี่แค่นี้เองทำไปนานๆเนี่ยจะเห็นลึกเลยท้องหนอยืดหนอหนักเข้าเลยก็รู้เลยไอ้จิตกำหนดท้องก็ไอ้จิตกำหนดนี้อันเดียวกันไหมแล้วจิตดวงเดียวกันไหมมันจะบอกว่าชัดเส้นขวายาวหนอหยุดตรงไหนอย่าไปโยนเลยซ้ายยาวหนอไปช้าไหมสติมันจะบอกทันทีขวาย่างหนอจิตที่กำหนดเนี่ยมันจะดับเราจะเห็นได้ชัดซ้ายจิตดวงใหม่ไม่ใช่ดวงเดิมถ้าเราทำเนี่ยมันจะสังเกตมันจะชัดถ้าทำไม่สังเกตสมาธิไหนจะไม่เห็นเลยขวาย่างหนอถ้าเราหยุดจะรู้จะเห็นซ้ายจิตดวงเดียวกันได้ไหมมันดับเห็นชัดเลยรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์จะชัดขึ้นแต่ทำเร็วๆไม่มีรู้เรื่องแล้วซ้ายยาวหนอพอหนอปั๊บมันก็โว้พยักถ้าหากว่ามีสมาธิยังสูงขวายาวหนอจะเห็นดับเห็นว่าจิตมันดับถ้าเราจิตมันไม่สูงมันก็ไม่เห็นสมาธิไม่ดีมันก็ไม่เห็นซ้ายยางพอหนอปั๊บมันจะรู้เลยตรงนี้เกิดใหม่แล้วของเก่าดับไปแล้วเขาด่าเรามาครับเราไม่รับมันก็ไปดับที่เขาชัดเจนเลยเสียงหนอเสียงกับหูเราเป็นคนละอันเลยธรรมดาเราไม่รับไอ้ที่มันให้เรามามันก็ดับเราไม่รับ ไปสู่กกมุ่งหมายข้างในมันจะไม่เกิดอีกจะไม่มีอะไรที่มันด่าไปไว้ในใจเราเลยเข้าใจนี่ไหมก็เข้าใจนะเราจะไปสอนเขาหน่อยแล้วก็ถามมาตายเลยจิตดวงนี้ที่เสียงหนอเนี่ยฟังเนี่ยจิตเราเนี่ยที่ไปรับอารมณ์เนี่ยอารมณ์ร้ายทำไมแล้วแล้วฉันเกิดอารมณ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นอารมณ์ร้ายเนี่ยถ้าสมาธิเราดีมันจะดับไอ้ชั่วไปมันจะไม่เก็บความชั่วไว้ในจิตใจเข้าใจไหมเข้าใจนะแล้วอารมณ์ไปรับอารมณ์ดีเสียงเพราะเสียงก็เพราะรูปร่างก็สวยเสียงก็ดีมีปัญญากับอารมณ์ที่เราไปรับไอ้เสียงมันด่าเป็นยังไงเป็นยังไงถ้าพวกท่านทั้งหลายทำได้จะรู้ทันทีที่เรารับอารมณ์ดีเสียงเพราะรวยเฉยจะไปรับอารมณ์เสียคือเขาด่าว่าเราขาดเสียดีเสียมันด่าแทนมันด่าแทนด่าเราตัวเรามีอยู่ที่ไหนไปยึดมาทำไมไปยึดมาทำไมถ้าเรายึดถือก็มีตัวเราถ้าไม่ยึดถือก็ไม่มีตัวเราตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอย่ายึดแล้วคราวนี้เสียงหน่อยเสียงเขาด่าและอีกจุดหนึ่งเสียงหนอเพราะมากเขาร้องเพลงแล้วเขาเอาลมไปยังไงถ้าเรามีสติปัญญาดีแล้วมันจะดับทั้งคืนจะไม่มีรับอารมณ์ทั้งดีทั้งเสียก็ไม่จำเข้าใจไหมเนี่ยจะไม่อาจเทปบนจะ